أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا بنو تامبالي سنو تروبرام نونغي نيانال سنيان انت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكو إنا ولولو نيونغي أندغيين تي كتاب التوحيد batayinu tollu ci ñentelu dars ci babu ma jaa fi riya. Mune hadith biñu jël tay moy hadith abi sa'id, mu nek marfu yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mune ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al masih ad dajjal. قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه احمد. انت يا محمد عليه الصلاه والسلام خبرنا نو في حديث بو خمنه ابي سعيد مونكو جوتلي من يونت بي عليه الصلاه والسلام ننا على أخبركم ندخ دمالين خبار ندخ دمالين وخ ندخ دمالين جنجل ندخ دمالين خمل ندخ دمالين ليرالال كتول نه يونت بي صلى الله عليه وسلم بولاجي صحابه نلن ندخ دمالين خبار بما هو اخوف عليكم تي ليغا خامني موم لا غن راغال تي amna mbir yu bari yu ma ragal ci yeen, waye amna ci bo xamne mom la gëna ragal ci yeen. Indi min al masih ad dajjal. Xol lan masih ad dajjal numu grawé, numu doyo war. Bañuy jàngalé ay aya ci al qur'an, di jàngalé ab ñaan ci sunna yenenbi bi alayhi salatu wassalam, ne ku ko wax yalla musal la ci dajjal. Li dajjal di doy war yeb yenenbi neena lima gëna tiit ci yeen nga xamne mom mo gëna graw dajjal, ndax duma len ko wax. Sahaba yi qalu bala akay yow yonenti wax nu ko kay. Qala ash-shirkul khafi, ne moy bokala yalla bu ndaw, bokala yalla bu neub. Ash-shirkul khafi, bokala bu neub. Lu muy deme mun yaqumu ar-rajulu, nit dana jog fa yusalli, di julli. Fa yuzayyinu salatahu, waji juk di julli, julli go xamne julli gu taru la, julli gu rafet la, julli gu dal motax waji taral jullim, tax waji jema sakku dal, tax waji nexal bat, tax waji yagal rukoy, tax waji yagal sujudi, tax waji andak dal. Du len dul lima yara min nazir rajul, du len dul dafa am rek ben way bu koy xol, mu bëgg won koku ne man mën na julli rek, motax mu julli gu rafet gi. Am kenn ku koy xol, am kenn ko xamne bayyi nako xel, bi mu yegge ne amna kenn ku ko bayyi xel rek, mom waji nan la def, dafa julli gu dal, julli gu rafet, julli go xamne ku ko gis danan li julli gu baax. Kon gis ngeen bokale gu ndaw, bokale bu neub, bu kenn yaakaane moy dem tak téré neub ko, wala tak galaj neub ko, wala dem ci xërem yi neubatu dedet. Ndeke yow da nga dem di jaamu ji yalla, waye ba nga deme di jaamu ji yalla, yalla kessa dafa taxul ngay def mbir mi. Dafa am lutax lula animé ba li nga def nga def ko ca defin bu gën, wala benen bi moy hadith ibnu huzaima fi sahih عن محمود ابن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه. dhalika shirku sarair mbokki benen hadith bi ci tegu moy hadith bi ñu ibnu huzaima netali nga xamne ñu ko jele ci mahmud ibn labid mune benni bis kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeen bi genn na jëm ci nit ñu bamu yegge fa qala ya ayyuhan nas mune ey nit ñi iyakum wattandiku len wasirka sarair watte moy tandiku len bokale go xamne moy neubu sekere yi wa moy feñal mbir yi qalu ya rasulullah sahaba ine ko wama sirku sarair ayo yenent dal moy bokale sekere yi qala yaqumu rajul mune ben way day jog fa yusalli dara taxuko jog ludul julli fa yzayinu salatahu mu dafar jullem ataral ko xex ci bu bax jahidan lutax dafa xex son ci julli ngir julli gu bax lutax lima yara min nazir rajuli ndax dafa gis kenn diko xol rek gis kuko bayyi xel gis ay nit diko xol mu bugu len wonne man mën na julli man nangam la ndaysan motax mu son ci defar julli gogu mu yanti min fa zalika sirku sarair lolou moy bokalay secret kon asirkul khafi bokalé gu neub samahu khafiyan tudde nako bokalé gu neub li anna sahibuhu yuzhiru anna amalahu lillah bokalé gu neub la lutax ndax borom kikoy def lamu woné ci biti moy jëf ji may jëf ku tax makoy def yalla li may def yalla tax waye waqat qasada ghayruhu limu ci djublu moy kenen ko dul yalla waji di julli taral julli ji wala ki di saraxe wala ki di jang alquran wala ki di jema def lu bax bi mu joge di def lu bax lolou mune na ko def ndax nit ñi ne ma ngi def lu bax koku leg lutax muy def lu bax li yalla taxatul motax mune dafa jog di tax ñu tuddé ko bokalé gu neub ndax kiko def dafa feñal jëfam ne yalla la koy defal waye deug deug ci biir kenen ku dul yalla mo ci rax aw sharakahu fihi wala bokale nako ci ba mu joge sax yalla taxone waye bam deme ba ci biir mu assuri ci kenen dal ci duggal kenen wajoju diko xol taxuko won jog wajoju mu bayyi xel taxuko won jog waye dafa dem ba ci digg bi rek mune xaaral ma def ndax te jamono joju nak taral na julli gi ndax kenen legi yalla mom bokale na yalla wala bolé na yalla ak kenen ci jëf yi muy jëfal yalla mune jëlé lañ ci Saddad ibn Aws Saddad moy ni ñu netali mune qala mune kunna na uddu riya ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam asirka asghar Saddad neena ci jamono yenen bi ñun day doon nañu lim doon nañu boole ca jamono yonent bi ngistal moy bokale bu ndaw ca jamono yonent bi ñun loolu lañu doon wax ku ñu laajo nañu lan moy ngistal ñu ne moy bokale bu ndaw wa ci jamono yonent bi ñun loolu lañu doon wax neena hadith bobu rawahu ibn abi dunya fi kitab al ikhlas so demé ci téré bu tuddu kitab al ikhlas dim fa fek hadith bi saddat netali ne kunna na'uddu arriya ala ahdi rasulillah ash-shirk al-asghar waye bo demé aussi ci ibn al-jarir ci téré mu tuddu tahzib ak tabarani wal hakim imam hakim sah mom wéral na hadith bi wa sahahahu serigne mu tuddu ibn al-qayyim néna amma ash-shirk al-asghar budé bokalé yalla bu ndaw fa yuksiru riya wa tasannu lil makhluq wal half bi ghayri llah munu bugge xam mbir yo xamne borom xam xam yi dañ ko lim boole ko ci bokale bu ndaw yenn yaang ni moy def ben jëf feñal ci yalla nga koy yubal waye keneen nga ci jublu lol ci bokale bu ndaw la bok wala nga def dara fekk mbindef ye tax wala ngay wat ci kudul yalla mune mu ngi melne wa qawli rajuli lir rajul nit wax nit moromam ma sha Allah wa shi'ta bu nexe yalla ak yow lolu bokale bu ndaw la bu nexe yalla ak yow ñaari mbir mo fa nek su nexe yalla ak yow moy day nex yalla nex la mbir mi doga am kon su nexe yalla kesse te nexul waji du am kon ñom ñaar ñep fokk ñu am ci kenn ku nek ku mu nex ba pare mbir mi doga am lolu lañuy wax coobarew lolu yalla ko mom kenn du wax bu nexe yalla ak dedet bu nexe yalla kesse amul kenn ko xamne ci ndogali yalla ki mbirum ki jifum amna lu la ci neex wala lu ci nakari ba mbir mi am wala mu baña am mbokk yi bu fekkone amna ko xamne su ko mbir mi dara neexé mu am kan moy baye bayam de kan la fi nek ñu ñi tok ni ku bayam de mu neex ko ñi ñi nek kan la fi yaayam de mu neex ko kan la fi domam de mu neex ko kan la fi mbokam de mu neex ko ken su fekkone mbir mi bu la neexé rek day am ah kon ndaysan li yonent bi don wax qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al khair wama massani yasu su fekkone xamna suba luy ñew kon lu bax rek lay am duma musa am lu bon waaw lu neex rek mo may dal suma xamone li ñew lan la ah kon señ bi lu bon du dal sama kaw kon lu neex rek mo mom may programme bu neex rek waye nak xawma suba luy ñew gis nga yonent alquran lool la wax kon bokale moy ngani su neexe yalla ak wala ngani wa hadha min allah wa minka likat ci yalla la bayiko ak ci yow wal musiba la wa hadha li min allah ci yalla la bayiko wa minka ak ci yow mi la bayiko dedet amul len lo xamne ci ndogali yalla ci ciobare ma ki jëfum ak ay nam nam ak ay bëgg bëggum amu ci lenn luy bayeko ci mom ak kenen dedet mom ken kot ma yaftahu llahu lin nas min rahma fala mumsika suma ubbele nit ñi yermande ken mënu ko tey waye wama yumsik fala mursala suma ko ne nuté ken mënu ko indi wa ya kon nak mu bok wa ana billahi wa bika gis nga wala nga ni wa ana billahi wa bika wala nga ni wa mali illa Allah wa ant sama alal ji yak yalla rek yene ci am dara bul bolé yalla ken yalla rek waw yalla kesse ko mom wala nga ni wa ana mutawakkilun ala Allah wa alek man de wakiruna ci yalla ak yow lolou lu koy deg tay ci dekk bi du jeex waw yene say sa nga deg amna ño xamne ñom wax deug yalla ñi sax ñom tané nañ ndax ñi dinañu jëkke yalla tek kenen amna ñu xamne mom programme yalla sama amu ci yow rek bu la nexé yaay na am mu am wala denk na la sama bop jox na la sama bop wakirul na ci yow yoy ay baat la yo xamne yoy mom dootul nek bokale bu ndaw waye bokale bu mag la moy shirkul akbar yal nañ ci yalla musa ab julit du wax moromam julitam wala moromam mbindefam ana mutawakkilun ala allah wa alayka wakkiluna ci yalla ak yow alquran daf ne wa ala allah falyatawakkalil mutawakkilun ci yalla rek wallahi la wax waxul keneen falyatawakkalil mutaw ñi wakirlu nan wakirlu ci yalla mune wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wakirlu ci yalla yalla doy la ku japp ci yalla yalla doy la kon mbokki julit yi wala nga ne wala allah wa anta su nexe yalla ak yow lam yakun kaza wa kaza su nexe yalla ak yow mbir mi rek moy am wala du am abadan lolou du wax ju jup du waxu pass pass du waxu borom aqida du wax ju wir su nexe yalla rek wala wallah budon di yalla anta amu fa place bu nexon yalla ak yow mbir mi du am wala day am dedet yalla subhanahu wa ta'ala moy borom na am mu am moy wax na am mu am su waxe du am te yalla programme am kene munu ko teye yalla bu xasse programme bu dogal yi tabbe kenn munu tu ci deureum day dal wa dogalam bu ko teye kenn munu ko indi ngok lol dafa wara leer ci ñun mune waqad yakunu hadha shirkan akbar gis nga li nga wax sax amna yenn yo xamne du nek sax bokale bu ndaw waye ci bokale bu mag lay nek moy lan joxna la sama bop denk na la sama bop jeblu na ci yow yow su la nexe mu am yow bu la nexul du am yoy mom nekul bokale bu ndaw waye bu mag la ndax da nga bayyi yalla def direct ci mbindif so ci boole yalla nak mu nek bu ndaw bokale nga waye def nga bu ndaw bo ci genné yalla nak def nga bu mag bi te bu mag bi yalla du ko balé mom ngeen di dégg yalla nan innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar kep ku bokale yalla yalla mu ne yow paré nga mu ngor mu ne bi hasbi hali qa'ilihi wa qasdihi mbir yeb ci ñaar yoy ñu wax bokale bu mag be gu ndaw bi ña nga len di ragne kemak la tolok waxi waja wala pas la mu jublu pour ñu xamne ki bokale bu ndaw la def wala bokale bu mag la def ma nga tolok kemuk waja lamu def lamu ci jublu fekke yow da nga jublu boole yalla ak keneen nga tuddu yalla tuddu waji dug nga ci sirkul khafi su fekke nak waji rek nga ci jublu genne nga ci yalla duglu nga ci sirkul akbar moy bokale bu mag muna wala khilaf sik nekku ci ne an al ikhlas shartun li sihhati al amal wa qubulihi selal def mbir mi ngir yalla jëf ji ngay jëf nga jublu ci yalla kesse yalla rek taxla jog lolou sart la mbok yi ci li wéral jëf ak li tax yalla nanguko kenn ci ñun su fekke jaamu gi muy jaamu yalla dafa bëgg mu wër ben ñaarel nga bëgg yalla nanguko sart bi moy fo nga selal nga daf ko ngir yalla ndax sart la ci wa kazalik al mutabaa waye bok na ci aussi li tax mbir mom yalla diko nangu li tax mu wër moy nga top ko nga topando ko yenenti bi nga topando ko yenenti bi alayhi salatu wassalam ñaari sart yi ba ci ñetti sart ba ci ñenti sart moy sart yi yalla dina ngo jëf kenn ci ñun jëfëm yi muy jëf jaamu yalla yi muy jaamu yalla julli koor azaka jang alquran tuddu yalla ak yenen yi ci aju tuddu jaamu yalla sart yi tax yalla diko nangu fok mu deppok li bu ñëk moy ikhlas na yalla rek tax ñaarel mutabaa nang ko topando yonent bi bu la wone ne mbir mi ni lañ koy defé nga bayyi mbir mom dem def ko niko keneen defé ken dula ko nangul te nak lolu sax moy lu wir nak loloy li jaadu ndax bur bu tolne yalla sak ay jaamam yoni am ndawam ne ko demal nga wonal ma nit ñi niñ may jaamo ndaw lolu ñew jangale jaamu yalla gi ba mu jeex dem yow mi di jaamu yalla nga ne jaamu yalla gi yonent bi jangale ni de amna keneen ku ko gëna mën man koku la koy jëlé yalla du jël sa boss lolu tax ci alquran amna aya yo xamne ab julit def ko ra baye xel moy wama ataakumur rasul fakhuzu wama nahaakum anhu fantahu len yonent bi indil jël len lum len tere baye len ay melni atiu allah wa atiu rasul top len yalla top yonent ken xamul dem barke amna semaine bi ben mbok bu laaj ay nek ci alquran atiu allah wa atiu rasul nyaata la baxna xam ko lol waye jife ko mo op importance top yalla top yonentam benen bi moy ñettelu sart ginaaw ba nga ko selale topando ko yonenti bi nim ko don defé nga defé ko nonu ñettel bi moy bokoy def nang ko def ci waxtom bepp jaamu yalla bu jot ci waxtom nga ko wara def kenn du anticiper kenn du waaw anticiper jaamu yalla ah man ni xamna ne legui wéru koor gi ñoo xaar mo wor legui rek bu wéru koor gi jotté mané gaay woron na ba paré ma anticiper ko xamuk añ maaka da fay bëri nit xaarama aji ñëwaat dedet waxtu ko yonent bi waxe defé won fofu nga koy defé namu ko defé won nonu nga koy defé lolou mbokk yi lu jara baye xel la bu baakha baakha baakha baax serigne bu ñaan fudayl ibn al iyad rahimahullah ta'ala neena ci wax ji yalla nan la yabluwannakum ayyukum ahsanu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla da len di nat pour mu xol ana kan ci yeen mo gëna rafeti jëf xolal fi aya bi yalla waxul li yabluwakum ayyukum aksaru amala yalla natou len pour xol kan mo gëna bëri jëf bëri fi nek ni ñun luñu intéressé moy ku ëpp lu mu def ku gëna bëri le wa ku gëna bëri dedit fekk ndir mbir mi du ko gëna bëri waye kan mo gëna sellal nit dina bëri lu top fekk mbir yi baxu motax yalla ci alquran ci suratul mulk waxul ayyukum aksaru amala dafa ne ayyukum ahsanu amala lolou muy tekki moy akhlasahu wa aswabahu moy selal nako djubal nako ñu laaj borom xam xam ñu ne len ben borom xam tuddu ali ya ba ali ñu ne ko yow baye ali moy fudayl ibn iyad mi ñu ne ko yow baye ali ma akhlasahu wa aswabahu waaw nan lañ koy selale nan lañ koy djubale jëf ji ñi jëf naka lañuy défé ba mu sel naka lañuy défé ba mu djub qala innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawabam lam yuqbal mbir jëf ji ngay jëf su selé djubut kenn duko nang sel na dé ay djubut kenn duko nang han muna wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal djubna waye selul kenn duko jëf bu ñëk bi sell na waye djubul kenn duko nang bi ci tegu moy djub na waye sellul kenn duko nang kon kañ lañ koy nang mune iza kana ha sawaban wa khalisan bu fekke dafa djub bu fekke hatta yakuna khalisan sawaban Allahu akbar ba mu sell daldi djub fal khalis ma kana lillah was sawab ma kana ala sunnah de nga de gis nga nim grawé légui na yow ñaari problème nga am né nañ la sa jëf gi ngay jëf bu sellul djubul kenn duko nang bu sellé djubul kenn duko nang bu djubé sellul kenn duko nang kon légui yow xam nga légui say mbir lutax ñukoy nang moy lan sell ak djub mu né sell moy lan sel bi noy def bam sel nga jox ko yalla kesse djub bi noy def moy nga topando ko yonent bi nga tek ko ci sunna yeena kon nak ci ñun tay kep ko xamne sey jëf ken nangou ko yow ya tax ken nangou ko ya tax ken nangou ko ndax nenañ la bu selé djub ñu nangou ko bu selé moy nga jox ko yalla bu jibé moy nga jëlé ko ci yonent bi jeexna kon jox nañ la yoon wi yow ya ci dess وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمتي ونصحه لهم أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة مسيح الدجال يونا تي حديث حديث بي نون جانغ سانق ينا بوكنا تي نجيرينو حديث بي نيوا نيوانتال شفقة خليفة شفقة موي نيوانت ñewant nabi yonent bi dafa ñewant xéet bi ala ummati xéet bi lan moy ñewant muy def leena yirum def leena bëgg yonent bi dafa bëgg ñun ñep ñu dugg aljanna motax mu ne len mom yonent sallallahu alayhi wa sallam mu laye len bir wa nasahu lahum mu laye len bir ne len moy tandiku len ngistal moy tandiku len bokale bu nepp wa anna riya naka ngistal gi malen di téré akhwafu mom la gëna ragal mom lañu gëna ragal ala salihin min fitnati masih dajjal nit ñu bax ña ñi ragalon yalla nit ñu bax ña sahaba ya da cey aju bokale bu ndaw lañu gëna ragal ak masih dajjal defal len masih dajjal numu grawé borom xam ko ne nañ bu ñëw day nan geej gi def montagne or ak khalis wa koku graw na de terawul yenen bokale bi la gëna ragal ak wajoju day tubilo nit ñi di len def ay yéfer koku limuy dangereux dangereux nek bokale bi ñuy def mo gëna bon mo ra yenen dem mom la gëna ragal ci yeen fa iza kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yakhafu ala sadati al-awliya ma quwwati imanihim wa ilmihim فغيرهم من من هو دونه بأضعف نينا بو فكيه سونو يوننت صلى الله عليه وسلم سانغيا اك اولياء وي ها سينغم يالا نيمو دغري ولا صحابه ني يوننت بي دون واخ حديث بي بان جامونو لا وون 7e siècle خير الناس ньо ньо گن سي نيت ني ñom Abou Bakar ñom Umar ñom Ousmane ñom Ali nit ñu bax ñoñu la yenen tibine yene ngi ni bokale gu ndaw gi la gëna ragal ci yeen ak Masih Dajjal kon ñun fuñu jëm ndax hadisi ñuy dund say yenen bam koy jangalé ñam ko don jangal ba ñun ñu jot ci moy ñoñu ñoñu nak la yenen tibi jakarlo nan leen yeen ñangi ni bokale gu ndaw gi la gëna ragal ci yeen ak Masih Dajjal الله اكبر من فغيرهم ممن هو دونهم باضعاف اولى بالخوف من الشرك الاصغر واكبر واكبره سو فكاني ньоญو لا كون نينن نيدول ньоญو nga xamna ньо gëna lot ньоญو day ньо gëna yayi ci ñu ragal bokale gu ndaw gi ak bokale gu mag gi leen yalla subhanahu wa ta'ala di moy tandikulo mbok yi borom xam xam bi neena dars biñ doon jang moy riya nga xamne da fay jeex tay li ci nek ci ay masail moy juroom ben bu ñeuk tafsir ayatul kahf firi gem ñu fiñil firil ci ñeël beenu dars bi ñeël beenu bindu ba suratul kahf aya ba fa nek ayatul kahf ñaarel al amrul azim fi raddil amali salih iza dakhalahu shay'un li ghayrillah bok na ci liñ wara jang fas ko xam ko gem ko te diko dund moy mbir mu reuy mi nga xamne day tax yalla delo sa jëf jëf ju bax ji nga def te yalla neena duma la ko nangul lutax ndax iza dakhalahu shay'un li ghayrillah ndax dang ci boole kenen ku dul yalla moy mbir mi limuy bax bax bax duma la ko nangul ndax dang ci boole kenen wallahi kérok joxon na len ben misal bani tay kenn ci ñun su waccion kërëm fekk soxnam defal ko ginar gu reuy gu ponkale mu def ci mbollem luy neexal ginar ha waye mu ne ko yaak waaji yaak sama farbi yene reerando kan ci ñun tok fi am soxna moy reer ginar gogu mbokk yi ha sagi sa soxna togal la ginar gu reuy ba bare nga ñew mu wo benen way nga ñew tok mu ne la waaw waaw ki sama far la yeen ñaar yeen akoy yo yeen la ko boole yaak mom la ko boole ha bu ko lek baye ko kérok di nga rer da ginar gi neex na de leppang ci est ce di nga rer ah lu tax rero lu tax duñu rer gaay ah legui nak yow nga bëgg jël benn jaamu yalla ne da ngay boole yalla ak benn mindeef mo xamne yalla ko bind yalla ko mom nga bëgg jël yëkëti waji ba tollale ko ak yalla li nga wara defal yalla nga ne dang ci sédd waji kon yalla dula ko nangul motax mbir lu mu reey reey reey reey reey reey su baxé bo ci bolé kenen kudul yalla yalla dula ko nangul ñettel bi moy zikru sabab al mujib li zalik wa huwa kama qala al wa huwa kamalul ghina neena ñettel bi moy wax sabab bi waral lolu zikru sabab al mujib li zalik sabab wax sabab bi tax yalla du nangu sa jëf waaw wala wax sabab bi nga xamne moy tax yalla nangou sa jëf su manké yalla du ko nangou su maté mu nangou ko wa kamalul ghina moy yalla mo dafa mat te ku doylu la yalla dafa doylu so ne dang koy bolé kenen wala lenen mu bayila ak mom ak la la lol ñentel anna min asbab annahu ta'ala khairush shuraka sunu borom bok na ci sabab bi mu ne borom bi tabarak wa ta'ala ki ng koy bolel yalla du moromam dang ko koy dendalé man du ko jël waaw motax du ko nangumuk dalay baag mom ndax la nga bëgg bolé ak yalla yalla gën lool mo ne la khairush shuraka juromel khawfun nabi ala ashabihi min adwiya yonent bi dafa ragalon ci sahaba yi ngistal kon ñun nak su fekke yonent bi ngistal la ragalon ci sahaba ya ñoñu nga xamne ño gën ci nit ñi yonent bi ragal ci ñom ngistal kon ñun fuñu jëm jurom benel annahu fassara zalika bi an yusalli al mar'u lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nazri rajuli ilayhi ene firil nañu lan moy ngistal neena doom adama ngi ni day julli meene nit ngi ni ko xamne day julli ngir yalla waye bamu jappé kërëm ngir yalla genn kërëm ngir yalla dug ci jakk ji ngir yalla bamu xousé sapay taxaw ci kanam rek ba kabbar rek xelam ne ko xolal bi mu ngi ni won ko ne ya ko dakk julli rek mu concentré wu commencé julli julli gu doy war gu dal gu tey gu bax yonentibi neena lolou mom moy ngistal lolou mom moy bokale bu ndaw wa ina fastara zalika firil nañu lolou bi an yusalli al mar lillah nit dana julli ngir yalla lakin waye bamu ne day julli yuzayyinuha mu taral julli gi lutax mu taral ko lima yara min nazri rajulin ilay ndax dafa gis kenn diko xol dafa gis kuko bayyi xel bamu gise kuko bayyi xel rek namuko bugon defé mu changer ko defé ko nenen yalla neena koku ngistal nama koku bokale nama bokale bu ndaw waye banako ak lolou manit lolou moy sunu jeexitalu bunt babu riya suma amé ay njumte ñu koy jéggulu sunu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu féké amna ay laacc